Probabil ați auzit multe povestiri despre Crăciun. Da, toți copiii își doresc să primească cadouri. E normal. Nimic nu se compară cu dimineața în care te trezești după o noapte în care ai încercat fără succes să nu închizi un ochi pentru că voiai să-l vezi pe Moș Crăciun. Te dai jos din patul călduros și te duci la pomul de Crăciun. Tu știi că ai fost cu minte, însă tot simți așa o emoție plăcută și te întreb dacă ai primit... Înțelegeți ce vreau să spun, nu? Apoi deschizi cadoul și le vezi. Îți plac, ți-ai dorit să le primești, știu bine, însă te-ai gândit vreodată că jucăriile au o viață a lor? Să vă arăt. Suntem în magazinul cu jucării din strada cu vechituri. Oh, nu mai pot, am amorțit de tot, uite-te și tu. Creața este cea mai creață păpușă din magazin. Are ochii verzi, gene negre, un nas cât un bob de porumb și o gură cât un sfert de cireașă roșie. A fost o zi foarte lungă. Moața este prietena creației. Tot păpușă și ea, din carne de porțelan și din sânge de vopsea. Mă doare spatele de mort. Trebuie să merg la sală. Statul ăsta în picioare mă omoară. Hai, măcar tu ai și un scaun în cutie. Nu pot să înțeleg de ce nu te așezi din când în când. Alarmă! De parcă aș putea. Atunci cum mi-ar fi admirată rochia? Repede, alarmă! Toată lumea la locurile sale! Adevărat! Ce faceți? Ați auzit alarma? Curăți alarmele astea. Așa e înainte de Crăciun. În cutii, repede, repede, repede. La comanda mea? Nu mai mișcă nimeni. De ce trebuie el mereu să țipe la comanda mea? Moțo! Generalul era singurul militar rămas în magazin. Te aud, moțo! Mai încet, mai încet. E, și ce dacă m-au de ce? Raftul lui rămăsese gol când Dan, un băiat roșcat și plin de pistrui, cumpărase toată unitatea de soldați. Acum se crede comandantul întregului magazin și nimeni nu îndrăznește să iasă din vorbă. Nu mai mișcă nimeni! În 5, 4, 3, 2, 1! Este departe magazinul despre care vorbeai. Uite aici, bune, vină repede să vezi. Stai că vin. Știi că bunica se mișcă mai greu pe ghețușul ăsta. Pe raftul de sus. Pe raftul de sus? Păpușile din porțelan, le vezi? Vorbește despre noi. Le văd. Nu-i așa că-s frumoase? Cred că ne place. Sunt foarte frumoase. Într-adevăr. Ce bine că am avut ca să-mi refac machiajul. Vezi ce ochi frumoși au? Zâmbește și tu. Zâmbești, nu fiți. Dacă mi le doresc tare, oare mi le aduce Moș Crăciun? Dacă știam, îmi schimbam și rochia. Dacă ai fost cu minte. Voi zi-mi cu ochiul. E, hai că-i târziu. Voi zi-mi cu ochiul. Hai să mergem acasă. Fac. Hai să mai stăm, te rog. Oricum, magazinul este închis. Prea târziu, uite, au plecat. Da. Liber, au plecat. Cine? Cine a plecat? Cine mai e și ăsta? Grasul este un mic domn de cauciuc îmbrăcat caragios într-o rochiță scurtă de lână roz. Despre cine vorbiți? Despre fetița aceea. Uite, o vezi? Astăzi a venit cu bunica ei. Da? Nu văd nimic. Monoclu. Mi-am uitat monoclu în cutie, mă duc să-l iau. Ce caragios e. Moața, Creața și Grasul erau colegi de rapt și vecini de cutie. Tingerea! Toată lumea la cutie! Ne vedem ca de obicei, da? Ca de obicei, da. Toată lumea la cutie! În fiecare noapte, după ce adormeau toate păpușile, toate jucăriile, Creața și Moața deschideau încet ușile lor de carton și ieșeau afară unde stăteau ceasuri întregi de vorbă. Ah, ce liniște e! Mm-hmm. Așa îmi place magazinul, nu cum este în timpul zilei. Astăzi a fost o zi grea. Ai văzut câți copii au fost? Mm-hmm. Pe mine m-au luat de pe raft de vreo 10 ori. Aproape am amețit. Da. În sfârșit, liniște. Am auzit un scârțâi de ușă. Chiar și eu. Cine o fi? Moața și Creața aveau dreptate. Capacul de la o cutie se deschidea încet, cu mare băgare de seamă, și în vârful picioarelor pășea băiatul de cauciuc îmbrăcat într-o rochiță de lână roz. Ce caută ăsta aici? Bună seara, domnișoarelor! Bună seara! Bună seara! Vă rog să mă iertați că nu am haine. Nu e vina mea că port rochiță. Domnule, noi nu avem nevoie de tovărășia dumitale. Te rugăm să ne lași în pace. Dar ce răutăcioasă e domnișoara! Păcat, fiindcă alminteri sunteți foarte drăguțe. Zău, domnule, du-te și te culcă. Vrei să ne silești pe noi să plecăm? Nu, vă rog să mă credeți că nu, nu am decât o singură dorință, să rămâneți aici și să ne împrietenim. Toți trei. Nu, domnule, noi nu vrem să ne împrietenim cu dumneata. Noi ne ducem să ne culcăm. Hai, moațo. Păpușile de porțelan au plecat fără măcar să-i mai arunce o privire lui Grasu. Îmi dau seama cât sunt de caragios în fustița asta de lână. Au dreptate să râdă de mine. Nu voi mai avea niciodată curajul să apar în fața lor. Ce trist, un gras nemângâiat, și nimeni nu vrea să mă asculte. Aș fi putut să spun povești cu soldăței de plumb și leul împăiat, dar nimeni nu mă ascultă. Ce păcat! Venisem cu atâtea gânduri bune, să fim prieteni, să visăm mereu. Dar ce păcat, nu-i nimeni să mă asculte. Sunt trist și singur în bârlogul meu. Ce bucurie, le priveam în taină, păpuși frumoase, le priveam cu dor. Mă bucuram să le privesc în taină. Liniște! Și adormeam visând la chipul lor. Dacă aș avea și eu niște haine de soldat, sau măcar ca ale lui Otto Tirolezu, care a plecat azi dimineață din magazin în brațele unei fetițe blonde. Dar de unde să iau eu haine? De unde? Cine e? Creața? Dar cine e? Ce e asta? Un pachet și un plic? Dragă Grasule, știu că ești foarte amărât că nu ai haine. Vreau să-ți fac o bucurie mare și de aceea îți trimit un pachet în care vei găsi niște haine de sublocotenent, care cred că îți vor veni bine. Cred că îmbrăcat cu ele, Creața și Moața vor fi mai bune cu tine. Nu încerca să afli cine este binefăcătorul tău. Într-o zi ne vom cunoaște. Un prieten. Un prieten? Haine de sublocotenent? Hainele erau foarte frumoase. Îi veneau ca turnate și îl arătau nu numai mai chipeș, dar chiar și mai zvelt. E să încalți cizmele. Așa. Îmi pun chipiu. Și ce trist am fost, dar mi-a trecut. Acum o iau de la început. Să râd, să cânt și să glumesc, păpușilor eu vă iubesc. Era atât de mulțumit, de încântat, încât nici nu s-a mai desprecat de uniformă. A adormit sub locotenent, beat de fericire. Am uniformă acum, ce bucurie! Chiar dacă sunt o jucărie, sunt fericit cum n-am mai fost. Sunt cam grăsus, dar sunt frumos. Toată lumea la cutie! Toată lumea la cutie! Cine e acolo? Eu sunt! Moața! Moațo, ce dor mi-a fost de tine! Bine că ai venit! Uite, am adus și apă de trandafir să bem. Bună idee! Hai să ne așezăm! Ai văzut cât a nins azi? Abia se mai distinge trotuarul. Ia uite ce frumos se reflectă lumina. Ia, ce? Uite la cățelul acela. Unde? Îl vezi? Uite! Uite acolo lângă bancă. Aha, da, ce caragios este. Parcă nuată în zăpadă. Bună seara, domnișoarelor. Bună seara. Îmi îngăduiți să stau și eu cu voi? Desigur, dar cine ești, dumneata? Vă rog să mă iertați că nu am haine. Nu e vina mea că port rochiță. Crasul! Întocmai! Și din seara aceea, Moața, Creața și Grasul s-au împrietenit. El le povestea tot soiul de întâmplări adevărate sau născocite de mintea lui, numai și numai pentru a se face plăcut fetelor. Creața a cam înțeles ea că Grasul o iubește, dar era și rată și se făcea că nu pricepe. Grasul petrecea în fiecare seară până în dreptul odăi ei pe Moața, apoi pe Creața. O lăsa din adins la urmă, pentru că de fiecare dată își făgăduia să-i mărturisească focul inimii lui. Am ajuns. Da, am ajuns. Îți mulțumesc că m-ai condus ca de fiecare dată. Creațu, eu... Ești un adevărat gentleman. Noapte bună, Grasule. Voiam să... Ne vedem mâine, da? Da. Mâine, ce fraier sunt! Așa că, deși avea haine frumoase de sub locotenent, tot trist era. Cât o iubesc pe Creața, n-aș fi crezut că pot iubi atât de mult o păpușică. Poate și ea mă va iubi. Am haine noi și îmi stau bine, cu fir de aur, dar ce folos? Din nou sunt trist din calea afară. Totul n-are niciun rost. Aș fi putut să fiu... În fine, acum nu are niciun rost. Nu mă iubește nimeni. Sunt un biet gras, un flac. Dar ce e asta? Încă o scrisoare? Dragă Grasule, văd că prea fericit nu ești și crede-mă, îmi pare rău. Vreau să-ți dau prilejul să te mai înveselești și tu puțin. Duminică seara, adică peste două seri, o să fie un bal foarte frumos la căsuța de păpuși din raftul al treilea pe stânga, numărul 8. Va fi muzică, dans și va veni și prințul păpușilor. Poftește-le, te rog, și pe prietenele tale, Creața și Moața. Mă veți cunoaște cu acest prilej și pe mine, același care ți-a trimis costumul de ofițer. Ce lucruri neașteptate mi se întâmplă și ce frumoasă e viața, chiar și pentru o păpușă de cauciuc. Hei, păpuși din raftul 3, pregătiți-vă de bal! Acum totul s-a schimbat, pregătiți-vă de bal! Fetele s-au bucurat de invitație, pentru că nu mai fuseseră niciodată la un bal și pentru că erau foarte curioase să-l cunoască și ele pe prințul păpușilor, despre care auziseră vorbindu-se de multe ori în magazin. Cum arătăm? Ca niște zâne! Nu ne minți? Nu mi-aș permite. Intrăm? Intrăm! Domnișoarelor... Jucării au venit. Ce frumos este. Uite, toate poartă măști. Nu știam că e un bal mascat. Bună seara, domnițele. Je suis comtele de raftul 3. Et lui est Miguel. Signor Miguel, le meilleur toreador de magazin. Cu cine avem onoarea? Eu sunt Creața, iar ea este Moața. Încântat să vă cunosc, mademoiselle Creața. Signora Moața, encantados. E, monsieur? Grasul. Grasul? Domn Grasul? Da, Grasul. Domnișoarele sunt cu mine. Atunci, nobile domn, ne permiteți să le invităm pe domnișoare la dansă? Bineînțeles, dacă și ele doresc. Signora Moață! Cu siguranță, de când aștept momentul ăsta. Ce? Mademoiselle Creața, allons-y. Dar... Și deodată Grasul este înconjurat de o ceată de conți, de spaniole, de marchize. Și au început să joace toți în jurul lui. Apoi a venit o marchiză care i-a spus luzând: Grasule, ia-ți gândul de la Grața. Stai, unde pleci? Dar de ce? Doamnelor și domnilor, sosește prințul păpușilor! Poarta cu radiofonul, piesă de teatru de calitate. Vai, vai, vai, cât de frumos este prințul jucăriilor! Creață, ai cam roșit! Cine? Eu? Prințe, coșul cu trandafir! Dragi invitați, așa cum bine știți, prințul va dărui câte un trandafir fiecarei domnișoare prezente la bal. Apoi va călări în jurul sălii, iar dumneavoastră, prea frumoase domnițe, veți arunca firul de trandafir primit către el. Atunci când prințul va prinde o floare, se va opri, iar fata care a aruncat acea floare va deveni mireasa lui chiar în această seară. Atențiune! Toată lumea este pregătită? Maestre, să înceapă jocul! Ce neastâmpăr! Ce tulburare le-a cuprins pe toate domnișoarele din bal! Creața Barem, care de la sosirea prințului nu-și mai luase ochii de la el, nu-și mai găsea stâmpă. Umblea de colo până colo, neîndrăznind încă să arunce trandafirul. Hai odată! Hai, arunc-o! Ce stai atât, arunc-o! Aruncă floarea! Grasul se uita la Creața și era fericit că ea nu aruncă floare. Creața mă iubește. Ei nu-i pasă de prinț. Dar abia sfârșit de acest gând, o vede pe Creața cum duce trandafirul la buze, se înalță în călcâie, închide puțin ochii. Creațu, nu! Apoi aruncă trandafirul. Prințul întinde mâna și prinde floarea din zbor. Nu se poate. Am pierdut-o. Ți-am spus eu, grasule. În timpul acesta, Creața este purtată pe brațe până la prinț. Prințul o ia pe cal, ca pe Ileana Costânzeana, aleargă cu ea în trap, apoi o îmbrățișează și dă inelul de logodnă. Din fuga calului, Creației îi cade pălăria mare de pai. Grasul o ridică și scoate din panglica de catifea roșie acul cu gămălia neagră. Privește în stânga, privește în dreapta. Apoi, după ce se încredințează că nimeni nu se uită la el, e singura amintire care îmi va rămâne de la ea. Ia acul și-l înfige în tunică. Ce gras sunt eu și ce zvelt e prințul! Pe cine credeam eu că păcălesc? Totul a fost inutil, inutil, inutil! Și-a scos hainele și le-a aruncat scârbit într-un colț al odăii și și-a pus iar rochița de lână roz. Și-a prins în rochie acul luat din pălăria Creației. Îl voi păstra toată viața mea. Și de aici, din odaia asta de carton, nu voi mai ieși decât în ziua în care mă va cumpăra cineva. Nu știam că dragostea doare așa tare. Ce trist, un gras nemângâiat. Să mor singur, ce păcat. Să mor singur, ce păcat. Și iar sunt trist, nu-mi e ușor. Dorurile dor și dor. Dorurile dor și dor. Și mă întreb cine ar dori dintre atâtea jucării să mă cumpere pe mine. Nimeni? Nu mă simt bine. Acum sunt foarte slab, sleit de puteri, dar cu o mică bucurie totuși. Nimeni, nimeni nu o să-mi poată spune de azi înainte, grasule, ce bine este. Hei, grasule, ce faci? Nu vii să vorbim? Nu pot. Sunt puțin cam mort. Grasule? Grasule? Grasule, ce-ai făcut? O, Doamne, dragă, grasule. Creața, Moața, grasule, și prințul? Ați venit? Cum? Acul! S-a înțepat cu acul! Scoate-l repede! Îl scot eu! Nu, e prea târziu, e prea târziu! îl pierdem, aer, îi trebuie aer. Repede. Mai mult. Nu, gata, că pleznesc. Ajunge. Un plasture doar și gata. Ne-ai cam speriat, grasule. Spune-ne și nouă cum s-a întâmplat nenorocirea, grasule. Grasul a povestit pendelete încet, pentru că era obosit și pentru că, deși nu-l mai durea nimic, îi plăcea să fie îngrijit de cele două prietene ale lui. Te măriți cu prințul? Da, grasule. Oh. Nu fi supărat pe mine și mai ales nu fi trist. Nu e vina mea că nu te iubesc. Înțeleg. Nu e vina ta. Of, grasule, prostuț mai ești. O să rămân singur. Pe mine nu mă iubește nimeni. Nu este adevărat. Nu? Nu, te iubește cineva. Da? Doar că tu nu știi. Mă iubește cineva? Așa gras și îmbrăcat cu rochia asta caragioasă? Cine? Eu, grasule. Grasul a deschis ochii mari, mari de tot, și s-a uitat lung și bine la moața. Parcă acum o vedea pentru prima dată. Parcă acum vedea cât e de frumoasă. Mai frumoasă chiar decât creața. Moațu, visez sau ea Ievea? Nu visezi, prostuțule. Și s-a făcut nuntă mare și s-a încins o petrecere cum nu s-a mai văzut în magazinul cu jucării din strada cu vechituri. Și au venit la nunta creației cu prințul jucăriilor și a grasului cu moața toate jucăriile. Toate au jucat, toate au cântat și s-au bucurat că prințul lor are o mireasă și că grasul nu o să mai ofteze serile singur pe un scaun. Iar în dimineața de Crăciun... Uite, bunii, uite ce mi-a adus moșul! Sunt atât de fericită! Ați ghicit, nu? Sub bradul de Crăciun, împodobit cu sute de globuri frumos colorate, în camera care mirosea a cozonac cu scorțișoară, se aflau chiar eroii poveștii noastre: prințul jucăriilor, moața, creața și grasul. Vedeți voi, Moș Crăciun nu are grijă doar să-i facă fericiți pe copiii cu minți. El are mare grijă și de jucării, să fie iubite și îngrijite, fiindcă v-ați dat seama, și jucăriile iubesc. Ați ascultat Moața, Creața și Grasul la bal, sau Când păpușile iubesc, de Sidonia Drăgușanu, adaptare liberă de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: povestitorul și bunica, Rodica Mandache; Grasul, Gabriel Costin; Moața, Ioana Maria Repciuc; Creața, Ana Maria Bălescu; Contele de Raftul 3, Cosmin Șofron; Miguel Toreadorul, Dan Klucinski. În alte roluri: Orodel Olaru, Cristian Simion, Camelia Andriță, Ioana Popovici-Chelaru, Alin Potop, Daniela Ioniță și copilul Bianca Alexandra Chelariu. Muzica originală, George Marcu și Codrin Lazăr. Versurile cântecelor, George Marcu. Au interpretat Gabriela Bocor, violoncel, Horia Cristian Sorin, vioară, Codrin Lazăr, ukulele. Cu participarea extraordinară a lui Virgil Ianțu. Redactor, Irina Soare. Regia de montaj, Dana Lupu și Radu Verdeș. Regia de studio, Janina Dicu. Regia artistică, Mihnea Chelaru. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, decembrie 2019.